3. ปัญหาปุจจกะ462อิทธิบาท4ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารติกมาติกาปุจฉาทุกมาติกาปุจฉา463บรรดาอิทธิบาท4อิทธิบาทเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ 1. ติกมาติกาวิสัชนา 1-22 กุศลติกาที่วิสัชนา 464 อิทธิบาท4เป็นกุศลอย่างเดียวอิทธิบาท4ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีอิทธิบาท4เป็นเหตุให้เกิดวิบากอิทธิบาท4กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอิทธิบาท4กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอิทธิบาท4ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีอิทธิบาท4ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอิทธิบาท4ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อิทธิบาท4ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อิทธิบาท4เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอิทธิบาท4เป็นของเสขบุคคลอิทธิบาท4เป็นอัปปมานะอิทธิบาท4มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อิทธิบาท4เป็นชั้นประณีตอิทธิบาท4มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอิทธิบาท4ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์อิทธิบาท4มีมรรคเป็นเหตุอิทธิบาท4ไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิบดีอิทธิบาท4ที่เกิดขึ้นก็มีซึ่งยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนอิทธิบาท4ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีอิทธิบาท4กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีอิทธิบาท4ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีอิทธิบาท4มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อิทธิบาท4เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกขมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัจฉกะวิสัชนา 465วิมังสิทธิบาทเป็นเหตุอิทธิบาท3ไม่เป็นเหตุอิทธิบาท4มีเหตุอิทธิบาท4สัมปยุตด้วยเหตุวิมังสิทธิบาทเป็นเหตุและมีเหตุอิทธิบาท3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุวิมังสิทธิบาทเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอิทธิบาท3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอิทธิบาท3ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุวิมังสิทธิบาทกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2-9 จูรันตระทุกกาทิวิสัชนาอิทธิบาท4มีปัจจัยปรุงแต่งอิทธิบาท4ถูกปัจจัยปรุงแต่งอิทธิบาท4เห็นไม่ได้อิทธิบาท4กระทบไม่ได้ อิทธิบาท4ไม่เป็นรูปอิทธิบาท4เป็นโลกุตระอิทธิบาท4จิตบางดวงรู้ได้อิทธิบาท4จิตบางดวงรู้ไม่ได้อิทธิบาท4ไม่เป็นอาสวะอิทธิบาท4ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอิทธิบาท4วิปยุตจากอาสวะอิทธิบาท4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอิทธิบาท4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอิทธิบาท4วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอิทธิบาท4ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันธะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาส 10. มหันตระทุกขวิสัชนาอิทธิบาท4รับรู้อารมณ์ได้อิทธิบาท3ไม่เป็นจิตจิตติดที่บาทเป็นจิตอิทธิบาท3เป็นเจตสิกจิตติดที่บาทไม่เป็นเจตสิกอิทธิบาท3สัมปยุตด้วยจิตจิตติดที่บาทกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิตอิทธิบาท3ระคนกับจิตจิตติดที่บาทกล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิตอิทธิบาท3มีจิตเป็นสมุฏฐานจิตติดที่บาทไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอิทธิบาท3เกิดพร้อมกับจิตจิตติดที่บาทไม่เกิดพร้อมกับจิตอิทธิบาท3เป็นไปตามจิตจิตติดที่บาทไม่เป็นไปตามจิตอิทธิบาท3ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานจิตติดที่บาทไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอิทธิบาท3ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตจิตติดที่บาทไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอิทธิบาท3ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตจิตติดที่บาทไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอิทธิบาท3เป็นภายนอกจิตติบาทเป็นภายในอิทธิบาท4ไม่เป็นอุปาทายรูปอิทธิบาท4กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ 11-13 อุปาทานโคจัจกาธิวิสัชนาอิทธิบาท4ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลสอิทธิบาท4ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อิทธิบาท4ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อิทธิบาท4ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอิทธิบาท4ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีอิทธิบาท4ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอิทธิบาท4ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีอิทธิบาท4ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีอิทธิบาท4ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอิทธิบาท4ไม่เป็นกามาวจรอิทธิบาท4ไม่เป็นรูปาวจรอิทธิบาท4ไม่เป็นอรูปาวจรอิทธิบาท4ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อิทธิบาท4เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์อิทธิบาท4ให้ผลแน่นอนอิทธิบาท4ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอิทธิบาท4ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบอิทธิปาทวิภังจบบริบูรณ์10โพชฌงควิภัง1สุตตันตภาชณีโพชฌงค์7ในที่1 466โพชฌงค์7คือ1สติสัมโพชฌงค์หมายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสติ2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หมายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจยะ 3. วิริยะสัมโพชฌงค์หมายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือวิริยะ 4. ปีติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือปีติ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือปัสสัทธิ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสมาธิ 7.อุเบกขาสัมโพชฌงค์หมายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คืออุเบกขา467บรรดาโพชฌงค์7เหล่านั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่งเป็นผู้ระลึกได้ระลึกถึงกิจที่ทำไว้นานๆหรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆได้นี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นไฉนภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นวิจัยเลือกสรรทบทวนสอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญานี้เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นไฉนความเพียรความไม่ย่อท้ออันภิกษุนั้นผู้วิจัยเลือกสรรทบทวนสอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนปีติที่ปราศจากอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรนี้เรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิโพชฌงค์เป็นไฉนกายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจเอิบอิ่มย่อมสงบระงับนี้เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นไฉนจิตของภิกษุผู้มีกายสงบผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์อุเปกขาสัมโพชฌงค์เป็นไฉนภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยด้วยดีซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นนี้เรียกว่าอุเปกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7ในที่2 468โพชฌงค์7คือ 1. สติสัมโพชฌงค์ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. วิริยะสัมโพชฌงค์ 4. ปีติสัมโพชฌงค์ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6. สมาธิสัมโพชฌงค์ 7. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 469. บรรดาโพชฌงค์ 7 เหล่านั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนสติในธรรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มีสติในธรรมภายในตนก็คือสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงสติในธรรมภายนอกตนก็คือสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นไฉนความเลือกสรรธรรมในธรรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มีความเลือกสรรธรรมในธรรมภายในตนก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงความเลือกสรรธรรมในธรรมภายนอกตนก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นไฉนความเพียรทางกายก็ดีทางใจก็ดีความเพียรทางกายก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงความเพียรทางใจก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปีติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนปีติที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีปีติที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็คือปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงปีติที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือปีติสัมโพชฌงค์ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นไฉนกายปัสสัทธิก็มีจิตตปัสสัทธิก็มีกายปัสสัทธิก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงจิตตปัสสัทธิก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นไฉนสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นไฉนอุเบกขาในธรรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มีอุเบกขาในธรรมภายในตนก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงอุเบกขาในธรรมภายนอกตนก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงค์7ในที่3 470โพชฌงค์7คือ 1. สติสัมโพชฌงค์ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. วิริยะสัมโพชฌงค์ 4. ปีติสัมโพชฌงค์5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ 7. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 471. บรรดาโพชฌงค์ 7 เหล่านั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 2.เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ 4. เจริญปีติสัมโพชฌงค์ 5. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความปล่อยวางสุตตันตภาชณีจบ2. อภิธรรมภาชณีเอกโตปุจฉาวิสัชนาใน472โพชฌงค์7คือ 1. สติสัมโพชฌงค์ 2. ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ 3. วิริยสัมโพชฌงค์ 4. ปีติสัมโพชฌงค์ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ 7. อุเปกขาสัมโพชฌงค์473ในสภาวธรรมเหล่านั้นโพชฌงค์7เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นโพชฌงค์7คือสติสัมโพชฌงค์อุเปกขาสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้น474บรรดาโพชฌงค์7เหล่านั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนสติความตามระลึกละสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์เป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าวิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนความอิ่มเอิบความปราโมทย์ความยินดียิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีปีติสัมโพชฌงค์นี้เรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นไฉนความสงบความสงบระงับกิริยาที่สงบกิริยาที่สงบระงับภาวะที่สงบระงับแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี้เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นไฉนความตั้งมั่นแห่งจิตละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นไฉนอุเบกขาความวางเฉยความเพ่งเฉยความวางจิตเป็นกลางอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่าโพชฌงค์7สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยโพชฌงค์7ปาติเยกปุจฉาวิสัชนาใน475โพชฌงค์7คือ1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์3วิริยสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์476บรรดาโพชฌงค์7เหล่านั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยสติสัมโพชฌงค์ละสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ละสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์ละสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยปีติสัมโพชฌงค์ละสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ละสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์ละอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นอุเบกขาความวางเฉยความเพ่งเฉยความวางจิตเป็นกลางอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์เอกโตปุจฉาวิสัชนาใน477โพชฌงค์7คือ 1. สติสัมโพชฌงค์ 2. ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์3วิริยสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์478ในสภาวธรรมเหล่านั้นโพชฌงค์7เพียงฉะไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกาม